Από την πλευρά μας κρατήστε μία δέσμευση. Στόχος μας είναι η φέτα. Η φέτα της Ηπείρου. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα φέρνουν μηνύματα για μια αγάπη που είχα. Και στις φέρες μου βαθιά μαύρη θάλασσα σαν αίμα. Τη μαύρη θάλασσα που λέμε σήμερα, μαύρη θάλασσα ονομάζεται από τον Όμηρο, ο εύξηνος πόντος που λέμε σήμερα ονομαζόταν στον Όμηρο Ίνοψ πόντος, δηλαδή η θάλασσα με τα πολύ μαύρα νερά. Μαύρη θάλασσα σαν αίμα, λόγια πικραμένα. Όπως ήταν το νερό χωρίς κρασί, το κρασί χωρίς το νερό. Ίνοψ πόντος είναι η μαύρη θάλασσα στα ομηρικά. Τώρα πώς κολλάει. Η μαύρη θάλασσα με τη φέτα που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρει κανείς, αλλά εμείς τα κολλήσαμε με κάποιο τρόπο και το τραγούδι λέει για τη μαύρη θάλασσα. Αυτό το παραδοσιακό εδώ σε εκτέλεση Σαββόπουλου με Δόμνα Σαμίου, θα μπει στην πορεία η Δόμνα Σαμίου. Έτσι λοιπόν η εκπομπή σήμερα περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Όχι τη φέτα, τον Αλέξη Τσίπρα, προϊόν είναι και πουλάει και πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπουμε και νιώθουμε. Να μιλήσουμε λίγο για τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί η εκπομπή εκτός όλων των άλλων έχει και έναν έτσι πολιτιστικό, εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάποτε, σαν την εκπαιδευτική τηλεόραση, κάποτε. Εδώ πηγαίνει το κάποτε. Να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει και γιατί οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι μιλούσαν έτσι για τη Μαύρη Θάλασσα και όλα αυτά πώς ξαφνικά θα γυρίσουν στο σήμερα. Ίνοψ πόντος, δηλαδή η θάλασσα με τα πολύ μαύρα νερά. Όπως ήταν το νερό χωρίς κρασί, το κρασί χωρίς το νερό. Ίνοψ πόντος είναι η μαύρη θάλασσα στα ομηρικά. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Ίνοψ πόντος, δηλαδή τα μαύρα νερά. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνα νερά αυτά. Είναι βαθιά και ήταν η περιοχή που είχαν οι αρχαίοι τα πιο πολλά ναυάγια. Γιατί ήταν βαθιά θάλασσα με ξαφνικές μεταβολές του καιρού και γι' αυτό λόγο τα πλοία βυθίζονταν πάρα πολύ εύκολα. Για να κατευνάσουν αυτή τη θάλασσα, την μαύρη, την κατάμαυρη, την απέσια, την ονόμασαν οι αρχαίοι κατευναστικά εύξηνο πόντο. Λέει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που πραγματικά ήταν. Το ίδιο πάμε λίγο εδώ, έχουν κάνει στην αριστερά. Ενώ η αριστερά είναι. Θα δούμε παρακάτω, πάμε στη δεύτερη ερμηνεία της, πάμε λίγο κάτω. Αριστερά, την ευώνυμον, την αριστεράν καλουμένην, την ούκους αναρίστην. Την ούκους αναρίστην. Ελέει κατεφημισμών. Ακριβώς επειδή η αριστερά ήταν για τους αρχαίους το χειρότερο που μπορούσε να σου συμβεί. Ακριβώς επειδή η αριστερά ήταν για τους αρχαίους το χειρότερο που μπορούσε να σου συμβεί. Από την πλευρά μας κρατήστε μία φέτα. Η φέτα της Ηπείρου. Δώστα λιάνο χόρτα ρούδια, διτρανό σκουρό στα γέννη. Μία φέτα. Η φέτα της Ηπείρου. Το προϊόν που λέγαμε, τοποθέτηση και ακούσαμε πόσο εύξηνος πόντος δένει με την αριστερά. Στην ανάλυση του αντιπροέδρου, είναι φρέσκο το ηχητικό, στην ανάλυση του αντιπροέδρου του κόμματος που είναι και ευρωπαϊκό όπως οι ίδιοι λένε και φιλελεύθερο και δημοκρατικό και θέλει να κυβερνήσει και αυτόν τον τόπο. Όπως λοιπόν οι αρχαίοι είχαν τον εύξηνο πόντο, οι νέοι έχουν την αριστερά. Το ίδιο κακό που ήταν ο εύξηνος πόντος και βρήκανε όνομα πρόφαση για να τον εξευμενήσουν. Έτσι και εμείς έχουμε βρει για την αριστερά, γιατί οι αρχαίοι είχαν πρόβλημα με την αριστερά. Το είπε ο αντιπρόεδρος και ιστορικός. Όλοι θυμόμαστε τον Περικλή, τον Θεμιστοκλή, τον Θουκυδίδη να γράφει για τα κακά της αριστεράς, στην αρχαιότητα. Ποιος δεν τα ξέρει αυτά. Από τότε έρχονται, αλλά οι Έλληνες επιμένουν στην αριστερά, όχι αυτή εδώ των τελευταίων ετών, γενικότερα στην ιδέα της αριστεράς. Αλλά να πάμε να μας εξηγήσει ακριβώς ο καθηγητής. Πώς η αριστερά, τι σημασία έχει και πώς όλα αυτά μπλέκουν με το σήμερα. Άρα, ό,τι έρχονταν από την αριστερά πλευρά ήταν την ευώνυμη, ήταν η κακιά είδηση. Έτσι λοιπόν πέρασε η έννοια της αριστεράς με την έννοια της απέσιας, της κακιάς ειδήσεως του της συμφοράς. Θα δούμε και τη συμφορά σε λίγο. Και άρα η αριστερά ονομάζεται εκ των άριστο αριστερά κατεφημισμών για να την κατευνάσουμε για τις συμφορές τις οποίες φέρνει στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα και σε όλους τους υπολείπους. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο βάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμενα μονάχος. Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη, σ' όποιον πιο πολύ σε θέλει. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα, το πρόγραμμα αυτό υλοποιεί τους στόχους του και βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του. Γιατί λοιπόν εμείς πετυχαίνουμε εκεί που οι προηγούμενοι απέτυχαν? Γιατί το τρίτο πρόγραμμα βγαίνει ενώ τα δύο πρώτα δεν βγήκανε? Το τρίτο πρόγραμμα είχε φέτα. Φέτα της Ηπείρου. Με τη φέτα σήμερα θα την κάνουμε τη χωριάτικη και γενικώς ό,τι μπορεί. Και σπανακόπιτα, ό,τι μπορεί να γίνει με φέτα. Ακούσαμε μια ανάλυση από τον Άδωνη, όχι από τον Τζίπρα, για τη φέτα και για το τρίτο πρόγραμμα το οποίο βγαίνει, όπως ξέρουμε. Ακούσαμε μια ανάλυση από τον Άδωνη για την αριστερά και γενικότερα πόσο κακό είναι για τον τόπο. Η αριστερά δεν είναι κακό για τον τόπο. Έχουν θητεύσει στα θρανία της αριστεράς. Έχει θητεύσει και ο νυν πρωθυπουργός, ο Αλέξη Τσίπρας. Έχει ακούσει τα τραγούδια της αριστεράς και έχει πάρει τους στίχους. Προσπάθησε να εφαρμόσει έναν πολύ συγκεκριμένο στίχο από τραγούδι της αριστεράς όταν καθόταν στα θρανία της αριστεράς, αλλά παρανόησε λίγο στην εφαρμογή. Αυτό το μέλλον όμως, λέει ο ποιητής, αυτό το μέλλον δεν θα έρθει μονάχο του, έτσι ναι το σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του, έτσι ναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Ουχ, παραγία μου. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Θα επιβληθούν νέα σκληρά μέτρα. Περίπου μέχρι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του. Έτσι ναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Από τα βράχια αρπάξε το, αρπάξε το. Απ' την ουρά του πιονιέρι. Ένας ωραίος στίχος, θαρό του Μαγιακόφσκι, έλεγε το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο του, έτσι ναι το σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Άλλα μέτρα εννοούσε ο Μαγιακόφσκι, δεν εννοούσε του μνημονίου. Εκείνη η παρανόηση. Γι' αυτό λέμε, η αριστερά είναι καλή σαν ιδέα. Αλλά έχει σημασία πώς κάθεσαι στα θρανία, τι καταλαβαίνεις. Ο Τσίπρας το τραγουδούσε αυτό το τραγούδι με τους συντρόφους Καρανίκα, Παπά, όλους εκεί τους άλλους, χοροδία, τα τυπαλδάκια, τα σιριζάκια. Είχε ακούσει τη λέξη μέτρα, αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς πώς θα έρθει το μέλλον. Οπότε με το που ανέβηκε στην κυβέρνηση, μετά το Στεφάνι στην Κεσαριανή, άρχισαν τα μέτρα. Και δεν έχει σταματημό από εκεί και πέρα. Όχι αυτά τα μέτρα, άλλα μέτρα εννοεί ο ποιητής, αλλά πρέπει να μηδενίσουμε το κοντέρ, να ξανακάτσει στα θρανία. Άστοχο και άτοπο όλο αυτό, για να καταλάβει ποια μέτρα είναι τα σωστά. Παρά τα μέτρα όμως, τα οποία έχουν φέρει φτώχεια, τα πήραν και οι προηγούμενοι, τα πήρε και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί τους τα επέβαλαν. Ενώ οι προηγούμενοι τα έκαναν με τη δική τους καλή διάθεση, σύμφωνα με το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τα μέτρα, έχει έρθει η ώρα που ο κόσμος απολαμβάνει. Τι μας το λέει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου? Πράγματι υπάρχει υπερφορολόγηση και δίκαια διαμαρτύρεται ο κόσμος. Και όχι μόνο, το πληρώνουν και πάντα οι ίδιοι, οι μισθωτοί συνταξιούχοι. Και αυτό είναι σωστό όλοι άλλοι που λέτε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Λοιπόν, δεν φτάνει να λέμε τα συνήθη υποζύγια. Ναι, ο κόσμος έχει κάνει θυσίες, αλλά απολαμβάνει αυτή τη στιγμή, τι, απολαμβάνει το ότι υπάρχει ελπίδα. Απολαμβάνει το ότι υπάρχει ελπίδα. Ο κόσμος έχει κάνει θυσίες, αλλά απολαμβάνει αυτή τη στιγμή, απολαμβάνει αυτή τη στιγμή, τι, απολαμβάνει το ότι υπάρχει ελπίδα. Ωραία, η στίχη αυτή, πολύ βαθύς. Η ελπίδα είναι εδώ, αυτή την ελπίδα τουλάχιστον την απολαμβάνει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτή ο Νάσος Αθανασίου. Προφανώς εννοεί την άλλη ελπίδα που δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει σώμα, δεν έχει φωνή. Καθόμαστε παρά τους φόρους και απολαμβάνουμε κάθεση στον καναπέ. Όταν έχει ένα κενό, όλοι το έχουμε κάνει και τώρα λέμε θα απολαύσουμε την ελπίδα που μας έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθεσε μια ώρα, την απολαμβάνει, σηκώνεσαι μετά. Δεν είναι και για πολλή ώρα η απόλαυση. Κουραστικό είναι γιατί έχει να πληρώσει φόρου, έμφυα, ξαναστείνεσαι στο λάπτοπ, κομπιούτερ, ηλεκτρονικά να πληρώσει αυτά που πρέπει και μετά ξανακάθεσαι να απολαύσει την ελπίδα. Σύμφωνα πάντα με τη λογική, είναι και παλιό συνάδελφο, δημοσιογράφο του Νάσου Αθανασίου, ο οποίο εξελίσσεται σε πολύ ωραίο έτσι ομιλητή, που πατάει στην πραγματικότητα ο λόγο του και είναι χρήσιμο πάρα πολύ. Θα ακούσετε τώρα άλλη μια άποψη από την ίδια εκπομπή. Εξομοιώνει τον Τζίπρα με τον Βενιζέλο, τον Ελευθέριο, μην ταράζεστε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, όχι τον Βαγγέλη, προς Θεού, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για να καταλήξει πάλι σε κάτι πάρα πολύ σωστό. Δύο πρωθυπουργοί της Ελλάδας, διορθώστε με και ιστορικά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1920 και ο Αλέξης Τσίπρας το 2000, το Σεπτέμβριο, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, έκαναν εκλογές και είπαν θα κάνω αυτό. Με θέλετε, εγώ έλεγα αυτά, αλλά τώρα θα κάνω αυτό, ναι. Γιατί πρέπει μην αυτή η χώρα να προχωρήσει. Έκαναν εκλογές και είπαν θα κάνω αυτό. Έκαναν εκλογές και είπαν θα κάνω αυτό. Ας αφήσουμε τον Βενιζέλο. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές και δεν είπε θα κάνω αυτό. Ο Τσίπρας έκανε αυτό. Και αμέσως μετά έκανε εκλογές. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Έγιναν οι εκλογές το Γενάρη. Περάσαμε αυτό το εξάμεινο της συμφοράς, της διαπραγμάτευσης, της τεράστιας που τους χτυπήσαμε κάτω, χορεύαν στους δικούς μας ρυθμούς, νταούλια και όλα τα υπόλοιπα. Φέρουμε ένα μνημόνιο. Το ψηφίζει η Βουλή. Και αμέσως μετά πάμε στο λαό και του λες: έφερα μνημόνιο. Είναι λίγο λάθος η συνέχεια, η ακολουθία, έτσι όπως την περιγράφει ο βουλευτής και έτσι όπως έχει γίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι η πρώτη παραποίηση της πραγματικότητας, γιατί αλλιώς ψηφίζει κάποιος όταν το ρωτήσεις: θες να σου φέρω το τρίτο μνημόνιο? Και αλλιώς σου έχω φέρει το τρίτο μνημόνιο, τι γίνεται, το ψηφίζεις, ενώ το έχουν ψηφίσει και 222 βουλευτές. Είναι τελείως διαφορετικά. Όλα αυτά επειδή κάναμε τότε παρέα με τους γκάγκστερς, όπως τους είχε αποκαλέσει πολύ σωστά ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ σωστά, δηλαδή Δουνουτού, Σόιμπλε, Ντάισεμπλουμ, Τόμσεν. Ποιον άλλον είχαμε, το Μοσκοβισί, όχι και τόσο, αλλά γενικότερα όλους αυτούς που μας ζάλιζαν τότε, τους αποκαλούσε ο Αλέξης Τσίπρας γκάνγκστερς. Κατά την άποψή μου δεν είναι ανίκανοι. Γκάνγκστερς είναι. Είναι κυνικοί, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μια πολιτική απικιοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότου. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι μισοί είναι γκάνγκστερς, οι άλλοι μισοί, οι εκπρόσωποι δηλαδή των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, είναι φοβισμένοι και παραδομένοι. Μπράβο! Ακούσαμε, όλοι αυτοί λοιπόν είναι γκάνγκστερς. Ο Νάσος Αθανασίου είχε μια μάλλον διαφορετική άποψη. Για να δούμε το σήμερα. Τα έχω σημειώσει. Σόιμπλε. Ο εφιάλτης τελείωσε για την Ελλάδα. Τα στοιχεία του 2017 δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Ντάισελμπλουμ. Τώρα είναι η ώρα να σκύψουμε στο θέμα του ελληνικού χρέους. Τόμσεν. Είμαι υπέρ της μεγάλης επέκτασης πληρωμών στο ελληνικό χρέος. Μοσκοβισί. Πρωτοφανής ανάκαμψη των ελληνικών δημοσιονομικών. Γκάνγκστερς είναι. Και σε χωρό μυστικό σαν ηφαίστειο του έμου. Λέτε όλες του πολέμου. Γκάνγκστερς είναι. Έτσι λοιπόν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τους γκάνγκστερς για να αποδείξει ότι η πολιτική τους είναι πάρα πολύ σωστή. Θα είχε μια αξία αν αυτά τα λόγια τα πολύ καλά που λένε αυτοί οι τέσσερις, ο Σόιμπλε, ο Ντάισεμπλουμ, ο Μοσκοβισί και ο Τόμσεν, αν τα ίδια λόγια τα έλεγαν και οι Έλληνες πολίτες. Γιατί αν τα λένε μόνο οι ξένοι, οι πρώην γκάνγκστερς, υπάρχει ένα θέμα. Όχι για τους γκάνγκστερς που άλλαξαν, αλλά για αυτόν που τους έλεγε παλιά γκάνγκστερ και τώρα τους επικαλείται ως κάτι πάρα πολύ καλό και ως πιστήριο και τεκμήριο ότι πάει πάρα πολύ καλά η πολιτική τους και αποδίδει και καρπούς σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια του Τόμσεν και του Ντάισεμπλουμ, όχι τα δικά μας. Ωραίες εποχές, αλλάξαν όλα, από πριν φαινόταν ότι θα αλλάζανε και υπήρχαν και έτοιμοι άνθρωποι, εκλεγμένοι πάντα από το λαό, να αλλάξουν συνείδηση. Το περίφημο λάστιχο στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στο παρελθόν, αλλά νομίζω έρχεται καθημερινά και μας θυμίζει ότι η συνειδήση πολλών είναι λάστιχο για πολύ καθαρούς λόγους. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας προχτές σε κομματική εκεί, όχι σε κομματική, στα Γιάννενα πάνω στο συνέδριο της Περιφέρειας Ιωαννίνων για την ανάπτυξη που έρχεται και, κάποια στιγμή έκανε μια αποκάλυψη πολύ σημαντική για τα εσωτερικά και πολύ γαργαλιστική, θα ακούσετε και θα καταλάβετε, για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν αλλάξουμε το μοντέλο της παραγωγής και το μοντέλο της ανάπτυξης, η κρίση θα ξανακυλήσει. Μαζί λοιπόν με την έξοδο από την κρίση, πρέπει να καταπολεμήσουμε και τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε. Που πετάνε. πετάνε. Τι έγινε, τι πετάνε, οι τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ, τώρα το θέμα δεν είναι ότι πετάνε, το θέμα είναι πόσες είναι οι τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ και πού βρίσκονται αυτές οι τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ. Αν ανήκετε σε αυτό το κλαμπ των τρελών ΣΥΡΙΖΕΕΣ, νομίζω πολλές μας ακούτε, ή όσες νιώθετε, όσοι και όσες νιώθετε έτσι, 211-208-200 σας περιμένει, προηγούνται οι τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ για ευνόητους λόγους. Ο Αποστόλης έχει μια αδυναμία σε όλες αυτές τις τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ. Κάνα δύο μου έρχονται στο νου από τις ακροάτριες και οι υπόλοιπες μπορείτε να επικοινωνήσετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλετε μήνυμα, η οποία είναι διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα θα πάρουμε την απάντηση τι ακριβώς κάνουν, γιατί δεν κάνουν μόνο ένα πράγμα και δεν πετάνε μόνο κάτι κάπου, οι τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ. Μαζί λοιπόν με την έξοδο από την κρίση πρέπει να καταπολεμήσουμε και τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε εικονίσματα από τα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα δυστυχώς. Τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε μία φέτα. Τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε τη συλλογική μας αγωνιστική συνείδηση. Τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε τα μνημόνια της λιτότητας. Τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε στα σύννεφα. Τρελές ΣΥΡΙΖΕΕΣ που πετάνε τις πέτρες. Κατά την άποψή μου δεν είναι ανίκανοι. Γκάγκστερς είναι. Σόιμπλε, ο εφιάλτης τελείωσε για την Ελλάδα. Γκάγκστερς είναι. Ντάισελμπλουμ, τώρα είναι η ώρα να σκύψουμε στο θέμα του ελληνικού χρέους. Γκάγκστερς είναι. Τόμσεν, είμαι υπέρ της μεγάλης επέκτασης πληρωμών στο ελληνικό χρέος. Γκάγκστερς είναι. Μοσχοβισή, πρωτοφανής ανάκαμψη των ελληνικών δημοσιονομικών. Γκάγκστερς είναι. Ας το κάνουν και διαφήμιση αυτό, διαφημιστικό σποτ εν ώψη εκλογών, αφού τα επικαλούνται οι βουλευτές. Λίγο πολύ και ο Τσίπρας το έχει ψηλοποιήσει μερικά, να το κάνουν ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ. Ποιοι λένε τα καλά λόγια για την οικονομική και κοινωνική και άλλη πολιτική της κυβέρνησης της αριστεράς, της πρώτης φοράς αριστεράς στην Ευρώπη. Και θα δείχνουν τις φάτσες, νομίζω θα τσιμπήσουν πολλούς ψήφους, πολλές ψήφους, από τη δεξιά πλευρά, γιατί εκεί είναι οι σύμμαχοι. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ανώτερα, τα ιδρύματα γενικώς, τα εκπαιδευτικά σε αυτόν τον τόπο πάνε πολύ καλά. Γενικώς είναι η εποχή που δεν περιμένουμε κάποιος να πεθάνει και μετά από χρόνια να τον τιμήσουμε. Σας θυμίζουμε ότι πριν λίγο τιμήθηκε, πριν λίγες μέρες τιμήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο τρίτος, για την προσφορά του, για την ηγεσία του, για το πώς χειρίστηκε την Πρωθυπουργία, τα μνημόνια, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Μπράβο, έτσι πρέπει, τώρα εν ζωή, όχι μετά θάνατον. Και το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη, ένα ίδρυμα εκεί τίμησε και έκανε καθηγητή του τον Πάνο Καμένο. Αγαπητοί προσκεκλημένοι και παρευρισκόμενοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε στην τελετή απονομής στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο του Κόμματος Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριο Παναγιώτη Καμένο, της ύψιστης τιμητικής διάθεσης του Αλεξάνδρου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, του μεταλλείου Α' τάξεως Χρήστου Αλέξανδρος. Ανέβηκε, το παρέλαβε, έβγαλε και λόγο. Έτσι πρέπει να γίνεται, οι τιμές πρέπει να είναι στο σήμερα. Ρωτάτε λίγο εδώ για την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, ενώ περιμένει ο λαός να παίξει. Την είδαμε την ταινία. Θα θυμόσαστε εδώ οι πιο τακτικοί ακροατές ότι πριν καμιά 20 μέρες, όταν είχαμε δει το τρέιλερ, είχαμε πει, μας είχε κάνει εντύπωση τότε, μάλιστα ήταν εκπομπή της Πέμπτης που μιλούσαμε και με τον Αποστόλη, και άλλη μια μέρα είχα κάνει εγώ αναφορά. Είχαμε πει ότι μας κάνει εντύπωση στο τρέιλερ ότι δεν, ενώ διαβάζεται η ανακοίνωση των Γερμανών για τους 200 της Κεσαριανής, αυτό είναι το θέμα της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη με τίτλο «Τελευταίο σημείωμα» που παίζεται από προχθές την Πέμπτη, ενώ διαβάζεται λοιπόν η ανακοίνωση των Γερμανών, δεν αναφέρει τη λέξη «κομμουνιστές». Οι 200 ήταν κομμουνιστές, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουν όλοι, το ξέρουν και οι πέτρες σε αυτόν τον τόπο. Μας είχε κάνει μια εντύπωση, είχαμε κάνει κάποιες σκέψεις, είμαστε καχύποπτοι, ναι. Ζούμε στην εποχή που πολλοί προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία με τους δικούς τους όρους, ξανασκαλίζουν μονόπλευρα και τα βλέπουμε, τα ζούμε όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό ίσως και σε παγκόσμιο. Και είχαμε πει τότε, τα πολλά θα τα πούμε όταν δούμε την ταινία. Λοιπόν, την είδαμε την ταινία. Η ταινία είναι εκπληκτική. Πραγματικά η ταινία είναι συγκλονιστική. Όσοι δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Ίσως θέλετε να πάτε και δεύτερη φορά. Νομίζω είναι, αν όχι, η καλύτερη ταινία του Παντελή Βούλγαρη και σίγουρα η πιο πολιτικά πιο πλήρης σε σχέση με τις άλλες δύο πολιτικές που είναι τα Πέτρινα χρόνια και το Ψυχή Βαθιά πριν μερικά χρόνια που έμπαζε από πολλές πλευρές. Η ταινία είναι συγκλονιστική. Η μουσική της που είναι του γιου του Παντελή Βούλγαρη είναι εκπληκτική, ταιριάζει απόλυτα. Η ατμόσφαιρα, τα κοστούμια της εποχής, η υγρασία που βγαίνει από αυτή την εποχή, τα παίξηματα των ηθοποιών που δεν είναι και τόσο γνωστοί όλοι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, οι ερμηνείες, τα σκηνοθετικά ευρήματα, ακόμη η ώρα της εκτέλεσης έχει κάποιες συγκλονιστικές στιγμές και η εκτέλεση, κατά τη γνώμη μου, πιο συγκλονιστική στιγμή είναι το γλέντι ένα βράδυ πριν εκτελεστούν, είναι μια από τις πιο τραγικές και όμορφες και ιδιαίτερες και εκπληκτικές σκηνές που έχει γυριστεί ποτέ στον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία, ξαναλέω, είναι πραγματικά αριστούργημα, πρέπει να τη δει ο καθένας. Καταλαβαίνουν όλοι, και αυτοί που ξέρουν και αυτοί που δεν ξέρουν, ότι ναι, αυτοί ήταν κομμουνιστές. Όμως, την ώρα που διαβάζει την ανακοίνωση των Γερμανών, την έχει απαλείψει αυτή την φράση, τη λέξη, δεν ξέρω γιατί, σε τι εξυπηρετεί. Ενώ οι Γερμανοί στην ανακοίνωσή τους λέγανε ότι θα εκτελεστούν 200 κομμουνιστές Έλληνες, έχει σημασία αυτό. Έχει κατά τη γνώμη μου, γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι κομμουνιστές, δεν θα είχαν εκτελεστεί. Δεν εκτελέστηκαν επειδή ήταν Έλληνες, εκτελέστηκαν επειδή ήταν κομμουνιστές. Και αν δεν ήταν αυτοί οι κομμουνιστές, δεν θα υπήρχε και η ταινία σήμερα. Μου κάνει εντύπωση γιατί απαλήφθηκε. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, ναι. Επίσης, στο τέλος, όταν γίνεται η εκτέλεση, μια άλλη στιγμή, πάντα ξέρουμε ότι όλοι αυτοί που πήγαιναν στα εκτελεστικά αποσπάσματα τότε, εκείνη την εποχή, φώναζαν ή για τον Ζαχαριάδη, η τελευταία τους λέξη ήταν αυτή, για την Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα ή οτιδήποτε για την Ελλάδα, και για το κόμμα τους, που ήταν και όλοι το γνωρίζουμε, το κουκουέ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και εκεί. Αυτά είναι σημαντικά και δεν ξέρω, δεν θα χαλούσαν κάτι στην ταινία, ούτε θα ήταν μια προσφορά στο σημερινό κουκουέ όλο αυτό. Έγιναν τότε, πριν 70-80 χρόνια. Νομίζω όποιος ασχολείται με αυτό οφείλει να τα παρακολουθεί, να τα καταγράφει και να τα βάζει σε μια ταινία. Η ταινία, ακόμη και με αυτά, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Δείτε την, πραγματικά να τη δείτε όλοι. Αξίζει, παίζεται σε πολλές αίθουσες. Μας είχε πάρει και υψηλό βαθμό στέλεχος της ταινίας, να το πω έτσι. Τότε, εκείνες τις μέρες που λέγαμε τα δικά μας, είχε μιλήσει μέσα, είχαμε μιλήσει, είχε πει: δείτε, περιμένετε να τη δείτε. Της είχαμε πει να εμφανιστεί εδώ στην εκπομπή να τα πούμε. Όχι, δεν θέλησε τότε. Καμία αντίρρηση. Τώρα λοιπόν που την είδαμε, ισχύει η ένστασή μας για την απαλυφή της λέξης. Να χρησιμοποιήσω μια πολύ χαλαρή λέξη, η απαλυφή, η απάλυψη. Όμως η ταινία είναι ταινιάρα, πραγματικά ταινιάρα. Αν θέλετε να περάσετε καλά, μαντήλια δίπλα, κλαίνε όλοι, πηγαίνετε, δείτε την, είναι ένα πραγματικά αριστούργημα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, αντάξιο της ιστορίας του Παντελή Βούλγαρη. Μετά από όλα αυτά, λαός μέρος α. Αλλά σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του λαού μας. Να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Ναι, ντρέπομαι, με χαρακτηρίζει η ντροπή. Εδώ θέλουν όλοι να μας κάνουν κορμιά, να γλιτώσουμε τα γυμναστήρια, να τρώει ένας μόνο από όλη την οικογένεια και εσείς θέλετε να τους εξολοθρέψετε. Γιατί να τους εξολοθρέψουν, παιδί μου. Έχει γίνει δουλίτσα χρόνια τώρα από τον Γιώργο. Τουλάχιστον ένας άνεργος σε κάθε οικογένεια. Λοιπόν, ο ένας θα είναι ο άνεργος, επί Γιώργου, ο άλλος θα είναι διορισμένος στο Μουσείο της Ακρόπολης, επί Σαμαρά, και ο άλλος θα τρώει, επί ΣΥΡΙΖΑ, να και ένας με φαγητό. Ωραία. Λοιπόν, σου έχει φτιάξει την οικογένεια την ιδανική. Ότι πρέπει να τρώτε όλοι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, όλοι. Έλα, έλα γκρίνιες, έλα μιζέρια, δεν αντέχω. Δεν βγαίνουμε έτσι στο ξέφωτο και στην ανάπτυξη. Κάνε κάτι, να γίνει κάτι. Να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι, να χάσω το τρένο. Δεν

βρίζω. Τι θέλει ρε αλήθεια, γιατί με ποιο δικαίωμα ρε με βρίζεις. Εγώ σε βρίζω, Ελένη μου. Ποιο δικαίωμα! Εγώ, Ελένη μου, σε βρίζω. Ποιο νομίζει, ρε, ότι είσαι, ποιο νομίζει. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου που κρατάει, ρε. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, που να σου εξηγώ. Ρε! Ένα δουλάκα συνήθιο θα εκούρα! Ελένη, Ελένη, άκουσε με, πρέπει να συνεννοηθούμε. Ένα μηδέν. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Ένα μηδέν. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Όλα με αλήτε, δεν μιλάμε. Ποιο άμα δεν μιλά με αλήτε, μπορεί γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να με παίρνει. Πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει με ποιον τότε. Είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι καλά, καλό και σε κλείνω τότε, θα σε κλείσω. Είμαι μια προσωπικότητα, ρε αλήτη. Είσαι. Εσύ μπροστά. Επέστε για να μην τα λέω εγώ. Πλένει το σώμα σου με αγιασμό και μετά να προβέλει το όνομά μου, ρε αλήτη. Καλά, θα βάλω ακτ, αν δεν σε πειράζει. Ή του μποφλό, να σου πω τώρα, Ελένη. Ελένη. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Ποιο νομίζει, ρε βλάκα, Ελένη. Ελένη. Ελένη. Ελένη. Ελένη. Ελένη. Ελένη. Ελένη. Εκεί που πα. Ελένη. Εκεί που πα. Κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Σε έχουν κάκο γαμημένη. Κάθε κρεμάσουμε στο Σύνταγμα, σε προειδοποιώ. Αγάπη μου. Να σου πω τώρα. Θα σε κλείσουμε φυλακή πρώτα και θα κρεμαστεί στο ποιοι είστε εσείς, ποιοι είστε. Μα τους όλους σου γερμανοζολιάδες, ρε. Το τέλος σου θα είναι πολύ άσχημο. Ανάβω. Αυτό το μέλλον όμως, λέει ο ποιητής, αυτό το μέλλον δεν θα έρθει μονάχο του. Έτσι ναι το σκέτο. Ανάβω. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Παραγία μου. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Θα επιβληθούν νέα σκληρά μέτρα. Περίπου μέχρι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του. Έτσι ναι το σκέτο. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαιστιακά μέτρα. Από τα φράγια αρπάξε το, αρπάξε το, απ' την ουρά του πιονιέδευγέσεις. Ένας ωραίος στίχος, Φαρό του Μαγιακόφσκιν, έλεγε το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο του, έτσι ναι το σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς.